إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلسي وات شي توفيق برمبي عز وجل شي سنو درس التوحيد شي سنو تيربو بدي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني sunu bind bi wessu ñi ngi taxawon ci ñaari misal yu am solo yo xamanteni ni bu ko abdulit bu ko muskallaf bu ko borom xel setantale surtout ko xamni yaangi ci sunu rew mi di nga am gatcha lol di nga am gatcha lol surtout yaw ci sa bop ndax da nga gis sa manke da nga gis sa gattagnu ci fo xamanteni ni am pitch mom mang fay woné taxaway bu rafet ndax pitch momé ci information bobu mu indi bokalé bobu mu gison nit ñoñi diko def mu dik ci Sulayman dal di ko koy xibaré lolu dafa dal li nek sababu gindiku doomu adama setal li mo taxone ñu doon wax naan ndax yeen da ngeena geureum am picc gën leen ndax da ngeena nangu am picc gën leen rafet taxaway mala tax sunu borom moy hakim sunu borom mom mi nga xamni ci alquran moone ulaika kal an'am bal hum adall ñoñu dal comme ay bayima waye sax ño gëna yees ndekete amna ci nit ñi ño xamni bayima len tane de nga de amna ci nit ñi ño xamni bayima len tane bal hum adall ño gëna yees bayima ngal la way yow mbokk julit bi fexel ba bul soufel sa bop di doyedil sa bop wacce sa bop ci niveau bu ba bobu niveau bu doyedi bobé taxawal ci say responsabilité taxawal ci digle lu bax teralu bon mu teggu nak ci njangalé islam teggu ci xam xam parce que digle lu bax teralu bon ci xam xam lay teggu mangok ci xam xam lay teggu da nga wattandiku waxu politique yoyu wattandikul dañu toll ci jamono bo xamanteni ni da nga wara nek en éveil da nga wara prêt mais waro nek ci nelaw waro nek ci nelaw moy lan moy yow jango alcorane jemo jango alcorane xam luy tawhid jemo ragnetlé lan moy bokalé jemo jang say faratay jëm yow dal da ngay nelaw rek da ngay nelaw rek nelaw gi moy top bi nga top aduna di daw ci ginaaw yere dal ciment brique béton weñ tiep dewlin sucre café mew mburu di daw ci ginaaw yoyu quoi poukéré wonewu ngissel buñ né ngenté nga woné sa rigueur ci ngenté respecté ko gis nga respecté ko borom ngenté li bu amul sax lum togué lax nga exiger ko pour mu défar lax won ngenté tawla day am lax xaral xarama wo ki modu ma ca salum yow meun nga ma yonné fofu ñetti bari go dugub ngi ni am nañ dugub kay li jënt so fexé ba imposer nit ki mu togg lax ñuy bokalé yalla nga ni ciel ha ñuy bokalé yalla nga ni ciel Man dama yakarne dans ce monde d'aujourd'hui, on se croit dans un poulailler ou une bergerie. D'où seulement ce qui importe, c'est l'alimentation. Et des fois aussi, le passage du vétérinaire. Man dama yakarne monde bi ni, mais kagn lañ meuna kagn lañ exifi ana sunu nité. Dama yakarne ñun dañuy japp ni ci poulailler lañ nek wala ci bergerie fuñu yare ay xar ak yoyu nga xamni la fa am solo moy aliment bi ak vétérinaire bi nadjar xol mala yi. Mais on est des êtres humains, ay julit lañ, ay nit lañ, kagn lañ egg fi fu picc meuna taxawé gis lu ñaaw mu woné né li lu ñaaw la dox ci ay djégo ba mu mujjé nek lu rafet bokalé ba wëlbeutiku nek tawhid ndaw sa joggé dekkam ñew ci Suleyman Toupsi am picc yow ana nga yow yaangi tok di lek ñi nek ci poulailler bi dañuy lek waxon na la ko fi amna ci mala yo xam dañ leen di solal ay façon yi yereek yu ken xamul bo démé ci cirque yi dang koy gis yow yaangi xëccio li tax mala nek mala nga lool ngay xëccio yow ulaika kal an'am bal hum adall kagn lañ egg fi kagn lañ egg fi kagn lu toll ni picc motax darsi bi passé manela bul nangu gëna doya di bul nangu am picc gën la ce rôle en tant que julit sa responsabilité en tant que julit en tant que père de famille en tant que mère de famille lu bon am nga fa responsabilité motax manela moytul di tontu politiciens yoy ah ñi de mom ya ki ñi de nangam nga para ci sa njabot ñen ñi pour baña gis ne deug la nit ñi ngi bokalé yalla ci sunu rew mi da ngay deg ñu nan ah li ma envoyé de deglu mako sax ba mu jeex nga yaakar ne bañ bokalé motax degluñ ko dedet c'est des politiciens xam nga luñuy bañ qiyamul hujja lay taxaw sen kanam ñu tek sen beut jahratan ne diw mi lim wax bokalé la lool lañuy daw diko éviter ngir lan ngir fuñ tok ne ah man de deglu mako sax man bama ko commencé égalé wumako vous croyez malin yaakar dañu mus yaakar dañu mus pour ñom dañu mus quoi ay gaay dañuy musantu ay musantu wara waaja ba mu ñewé di musantu ñew taxaw sama kanam di dof doflu ñaari laaj la ko laaj débat bi tej jotu wax ju bari yoy ci ay débat xiro ngaayo mom ci bopam la amul ñaari laaj la ko laaj ma bayiko fa dugg ci bitik bi jënd li may jënd yegaat ci kaw jaaxan sama kawlal xam nga luma ko laaj man rabbuka automatiquement mu tontu Allahu Rabbi mané ko mat dalil ba mané mat dalil rek la lampe ya fay sa ay taxaw kay ne keuris ah ñu ne tek lepp ne tek silence total kay sa way ne keuris mané ko kon baxna señ bi ma ngi dem ci bitik bi man doxi sama soxla parce que dang ma interrompre ci yoon bi dug ci buri jël limay jindi dem sama yoon c'est-à-dire musantu bi gis nga diina amul ay jaay musantu fi budé tek xel rek ku nek sunu borom jalla wala jox na la xel yoyu tek ko feulé xam nga li am solo moy jël sa responsabilité bayi len daw responsabilité bayi len daw responsabilité bayi len daw responsabilité waxuñu nga genn di yuxu dedet mais agiral tek ko ci xam xam ci njangalé islam namu gëna rafété ci sa res ci li nga xamni sa responsabilité la xolé picc bi bamu gisé ñi bokalé est ce que dafa ñew di len ciof wala mu for ay xeer di len sanni hmm defuko defuko dafa dem ci kilifa dafa dem ci kilifa muy Sulayman muneko li ak li ak li la gis ay way ñom de nangam ak nangam ñi ngi ci bokalé di sujjotal jant bi lutax sujjotalu ñi yalla xolal lo rek hmm ci mpitch mais xana nak do mané yow misunu borom jox xel yow da ngay sétane ba picc bi mom gën la mëna dox ci logique xam lila war sa responsabilité nga agir en fonction de cela nga tek ko ci xam xam loolu lañ soxla mais kenn waxul kenn gennal sagal yuxul demal ci réseaux sociaux yi di débat non loolu yag nañu wax ñikoy def bayi len ko amul ben njëriñ am nga njabot am nga famille am nga ay frère am nga ay sœur am nga ay nangam ak nangam nga war leena ye ci lolu delo len ci yalla xamal len ni delu way bi yalla la wax yi ñuy wax fi ni wax yu upp la parce que ñu bari dañ wax naan ah yi ñukoy wax de ñu doye di lañ alto payer rek ñokoy wax waye gis nañ ni legi ñi ñuy top ñokoy wax te ñu ngi koy feussel ci radio yek youtube yek yoy diko wasare ak télé da ngay na yaakaar ni li bu ci julit ñu noppé bu lawé continuer xam ngeen fan la wëna ag xana déggu len li wolof di wax li ram ci ñak bi la jëm moy da ngay sagane dara dina dox bo deful nank ba dugg sa bir kër légui nak do jox ci tél fagaru bala ngay lakalé jugal ci tél nga défar sa njabot éducation de base ci tawhid défa len éducation de base ci l'islam éducation de base ci alquran éducation de base ci sunna yonnentibi alayhi salatu wassalam éducation de base ci ay jikko yu rafet parce que gis nga rew mi li fi xew tay de nga wax yi ñi wax tay ci ay xétu bokalé ha nga xamni mala sax sheikhlu nako xolé picc ma namu xamé ni li ñaawna namu xamé ni nit ñi li ñuy def baaxul ba mu dem ci Sulayman di ko ko wax ba Sulayman jog agir buma deglu deglu politicien de deglu nandité yoyu on a pas besoin de ça deglu nandité yoyu nga tek darse bi tek darse bi tegalé fé sa bénn musique wala tek darse bi di waxtan fé ñetti baat nga ci for ñu nam wa oustad bi nga waxé baat bé xam nga lolu moy lan moy da ngay ñew di ma sonal boy deglu da ngay deglu entièrement de A à Z nga jël sa temps nga deglu mu and ak méditation li ngay déglu nga xam lan la c'est très important mais ñu def ay 500 dars ba dars yi jall mëno ci for benn baat bu jup mëno ci comprendre benn règle wala benn tégada tay tay buñ la la won wa mais oustaz dars yi mu dess egg na ci 540 nangam yow ban oustaz limuy wax ci ay règle yépp ban règle nga ci japp mën nga tontu lool mën nga génné benn règle bo japp ci dars yi bimu commencé numéro 1 ba légui nañ bayyi affaireu politicien yi nañu nek nit ñu sérieux nañu nek ay responsable nañu nek nit ñu sérieux nañu nek ay responsable julit buy def dara limuy def dakoy itqan dakoy baxal dakoy def en toute responsabilité règle yi notel dalili notel ay notel dep lepp notel fawaidi notel nga fexé japp ko fexé am ci compréhension lool nak bu lolanté nak nga revenirat ci oustaz ne ko oustaz ah mais bi nga né règle tay dé wala bi nga né ayé bi tay nangam ayé bi nga waxone donc man dama comprendre né nangam mo wax sama compréhension dal bu ko défé oustaz mëna sawar né la nangam non la mbir mi do doxé wallahu almusta'an donc lepp daw responsabilité lepp dox ci doxinu politicien dox ci doxinu politicien moñu indil jafé jafé yi ba ci diiné ci wa motax ngeen dégg manan oustaz politicien yi amni ben hadith lañuy for rek di daw ak mom wala ñaari aya di wëndélo ak mom ci dëkk bi nak bokalé gi nañ leen ci wax li ram ci ñak bi la jëm li ram ci ñak bi la jëm waaw fi ben nit momul kenn ki mom ñepp moy yalla ki mom ñepp moy yalla li mom lañu wara jangal mom lañu wara yar goné yar len ci tawhid waxon na la ko dina la ko waxat waxuñu nga genn ci mbedd mi di yuxu de dedet waxuñu nga dem ci facebook yi di débat dedet demal ci sanjabot parce que xamoo vidéo yoyu kañ lay ex ci ñom su fekké préparé wo len nak te yow jotone nga écho déggon nga ko gissone nga ko mais nga jaay réponse politicien ba daw genn ci sanjabot nak réponse politicien bi moy lan moy di daw pour xamni bokalé gaangi ni xam nga ni xel ni wax ji musiba la taxaw na nit ñi di woléen mom mom sét papa mom sen yaay xam nga ni musiba la non man sax jéggalé wu mako ci non ki kay égalé wu mako wallahul musta'an kon gis nga taxawayu defar kat yi taxawayu borom xam xam yi taxawayu ñi baxal hasanul basri bam dege gaay nan ko wax la ilaha illallah dug aljana lum leen wax da leena corriger bayiwu leen gis nga li moy taxawayu borom xam xam corriger apporter une correction ne ko fa di saga ne ko di xasse mais dafa apporter une correction gis nga mango ne ko fa di sanni xeer ne ko fa di manifester nono munelen man qala la ilaha illa allah fa adda haqqaha wa fardaha dakhala al janna ku wax la ilaha illa allah te nga joxe akam ak faratam dugu aljana mu xamal len ne kon du wax rek la ilaha illa allah kesse le nususi indi buñ dajale nususi dedet mais dafa am ay aq yu la ilaha illa allah am mu am ay farata yu la ilaha illa allah am lolou moy xam maana yi xam ponk yi xam chart yi xam teganda yi gis nga mune la lolou boko joxe nga wax la ilaha illa allah ba pare nak bolé ci li comme niko hadisi waxe man mata wa huwa ya'lam de nga te fek yaangi xam parce que xam la ilaha illa allah goge farata la sunu borom moko diglé fa'lam annahu la ilaha illa allah gis nga mu nek chart condition bu leer nañ condition bu leer nañ mais est-ce que xalé yi ci daara yi ñi ngi leen di jangal li ñi ngi leen di yar ci li seen éducation de base est-ce que ci li lañ ko yar bënn pot jox leen ñu yelwaan business wala du business business la business la ak ñu mel no dañuy xex daara yi bu gouvernement bi waxe ci yelwaan gi rek ñu ne no daara yi lañ bëgg fay do dañuy xex daara yi ñu jox la ñaar fukki xalé ak juroom xalé bu nekk nga koy yelwaan lo mu lay verser 1000 francs wala nangam dem len marché bu bess dem len marché bu bess ci njaganjay yi dem fele num tudati yi dem mairie port ngeen gis ñaata talibé ño fay dugg di dem xey ji Dakaru di yelwani ha bu wacc joté ñu wacc and ak nit ñi nek ci auto bi di nelaw rek ñoñu lan lañ jang nga nan dañuy xex daara yi ban daara lañ fi xex li moy xex daara yi ha jël doomu jambour diko yelwan lo jangalo ko dara quoi parce que charlatan njabar kat yi ak ñi gëm njabar kat yi suñu waré saraxé seen feuy yu wéx yoyu suñu waré def seen sarax yoyu nga xam mom lañuy wëndel seen bop yi nga xamni lolu moy sama musiba njabot na la top yow talibé bi il faut ñu am ñuñ ko jox Allahu musta'an ñu def koku suñu baram ñaan borom bi jalla wa ala defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh